πολυτεχνείο. Σα μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ πολυτεχνείο. Εδώ πολυτεχνείο. Ακούσαμε σημερινά συνθήματα, σημερινά αιτήματα. Βεβαίως είναι από το 1973. Τα ίδια λέγανε και το 1974, όχι έξω από το Πολυτεχνείο, αλλά έξω και από άλλους χώρους και μέσα, σε διάφορους χώρους. Τα ίδια το 1975, το 1976 και για να μην μετράμε. Τα ίδια το 2010 με άλλη ένταση. Τα ίδια το 2011 με μια μαυρίλα γενικότερη. Και από ό,τι φαίνεται τα ίδια και χειρότερα θα είναι το 2012-2013. Δόξα τω Θεώ, συνθήματα υπάρχουν, άνθρωποι που τα φωνάζουν πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν. Γίνονται περισσότεροι, είναι διαφόρων ηλικιών πια και το βασικό είναι αυτό το τρίπτυχο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το έλεγαν από τότε, το έλεγαν και πριν, θα το λένε και πάντα. Με την λέξη ψωμί, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εννοούν όλη τη δουλειά και την αμοιβή. Το 1973 υπήρχε 8ωρο, ήταν δεδομένο, υπήρχε συλλογική σύμβαση, και πριν και αργότερα ήταν ψηλοδεδομένη και υπήρχε κατώτατος μισθός. Το 2011 νομίζω αυτά τα τρία δεν υπάρχουν. Μπορεί κάποιος να πει ότι είμαστε λίγο πιο πίσω, ελάχιστα πιο πίσω από ό,τι ήμασταν το 1973. Το 1973 παιδεία υπήρχε, αυτή που υπήρχε, σχολεία υπήρχαν, λείπαν βέβαια αρκετά κτίρια, υπήρχαν τα πανεπιστήμια, έβγαινες από το σχολείο μαθαίνοντας κάποια πράγματα, κατευθυνόσουνα κάπου. Το 2011 και λίγο πριν και λίγο μετά, όσοι μπαίνουν στα σχολεία δεν μαθαίνουν ούτε τα βασικά. Όσοι τελειώνουν τα πανεπιστήμια είναι για να γίνουν γρανάζια, υπάρχει ένας τέτοιος προσανατολισμός στην ανώτατη εκπαίδευση, να γίνουν γρανάζια υπάλληλοι των 400-500 χιλίων στην καλύτερη περίπτωση, συγκεκριμένων επιχειρήσεων και κατευθύνεται όλη η ανώτατη εκπαίδευση με τη διασύνδεση και το μπλέξιμο που έχει με αυτές τις επιχειρήσεις προς πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όχι για το καλό των πολλών, αλλά για, το καλό των λίγων. Για την ελευθερία, έχουμε ελευθερία να το παραδεχθούμε ότι μπορούμε να λέμε για τους προέδρους μας, για τους πρωθυπουργούς μας. Αυτά τα έχουμε. Είμαστε ελεύθεροι απόλυτα να ακούμε οτιδήποτε, να λέμε οτιδήποτε, βάλτε το εισαγωγικά αυτό, και κυρίως ελεύθεροι να εγκρίνουμε και να επιλέγουμε ό,τι διαλέγουν άλλοι για μας. Αυτό το κάνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Από τα συνθήματα του τότε, γιατί όσα ακούσαμε πριν ήταν ήχη από το 1973, να πάμε να έρθουμε 37 χρόνια μετά. Αυτά είναι σημερινά τα συνθήματα. Υπάρχει μια ομοιότητα με τα τότε συνθήματα. Απλά εκείνη την εποχή ήταν πιο νεανικές φωνές, πιο έτσι είχαν μια ανάγκη να εκτονωθούν περισσότερο, καθότι χούντα, τυπικός χούντα και ουσιαστικός βέβαια, με τα γνωστά που ξέρουμε για μια χούντα. Άρματα μάχης, σερπίστριες, στρατιωτικά αντισύματα, γλώσσα κομική, το τελευταίο το έχουμε και τώρα. Σήμερα δεν έχουμε άρματα μάχης ακόμα. Δεν έχουμε στρατιωτική ενδυμασία, όλοι είναι γραμματωμένοι, είναι πολύ ωραίοι κύριοι, καλοκτενισμένοι, παίζει και το ζελέ μερικές φορές. Κατά τα άλλα, έχουμε ερπίστριες. Όπως ξέρετε, κάτω από αυτή την ερπίστρια είναι 1.000.000 άνεργοι. Κάτω από αυτή την ερπίστρια στείνονται νέα γραφεία του ΟΑΕΔ σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και οι ουρές κυκλώνουν τα τετράγωνα. Αυτή η ερπίστρια μπορεί να είναι και πιστωτική κάρτα, μπορεί να είναι λογαριασμό στο γραμματοκιβώτιο κάτω από την πόρτα, μπορεί να είναι το ειδικό τέλος της ΔΕΗ. Είναι σίγουρη η αγωνία και η ανασφάλεια, η θλίψη που νιώθουν διάφοροι, είναι το άγχος των συνταξιούχων για τα παιδιά τους, είναι το άγχος των νέων που δεν έχουν μέλλον. Τότε υπήρχαν τα τρελά παιδιά, όπως τα έλεγε ο Πατακός, κάτι κατάφεραν. Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε τα τρελά παιδιά, να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Δυστυχώς τα παιδιά, όπως λένε, ήταν τρελά. Πολυτεχνείου. Σα μιλάω, ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Μαλάμα τένια λόγια στο μαντίλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μάθαινε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη. Με το καιρού δεμένα στις κλωστές. Δυστυχώς τα παιδιά ήταν τρελά. Τα ειδόνια σε χτυκιάσαμε στην Τρία. Μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις άστρο του φωνιά. Ένας λαός ολόκληρος χρόνια τώρα σε ρόλο ασθενή και τότε που είχαμε το γιατρό και τι γιατρό τον καλύτερο. Και σήμερα που πάλι έχουμε γιατρό, έχουμε γιατρούς. Και αυτό το ρόλο του γιατρού τον διεκδικούν πάρα πολύ και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κάνει αναφορά και ο Γιώργος Καρατζαφέρης έκανε χθες αναφορά, αλλά πρώτος από όλους ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Υπήρξε και απέραντη μετρολογία αρμοδίων και αναρμοδίων, πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι, ότι βρισκόμεθα προενός ασθενούς που λέγεται Ελλάδα. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκα να γαμιγίζουν στα μισά κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας ετυλίνει παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Και πέρασαν τα χρόνια από το 1973, αγωνίστηκαν τότε για ελευθερία, για να πέσουν οι χούντες, για να μην έχουμε ερπίστριες, να μην έχουμε αλυσίδες. Κύλησε πολύ νερό και 37 χρόνια ακριβώς μετά βγαίνει μια κυβέρνηση του σοβαρού καθηγητή τραπεζικού καταξιωμένου στην Ευρώπη με συμμετοχή σε λέσχες και σε ύποπτα σώματα διεθνής έτσι συνωμοσίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Βγαίνει αυτή η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν οι ακροδεξοί, συμμετέχουν άνθρωποι που τους αρέσουν όλες αυτές οι απόψεις, που δεν το κρύβουν, γυροφέρνουν γύρω από τέτοιου τύπου ιδεολογήματα, το λένε καθαρά, κυκλοφορούσαν παλιά με τσεκούρια, σήμερα όχι ακόμα, γεμίζουν και ρυπαίνουν με το λόγο τους κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα και χρησιμοποιούν και αυτοί τα ίδια επιχειρήματα όπως και ο τότε εθνάρχης Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δημοκρατίας όπως αναγράφεται στον τάφο του και όπως και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ένας γιατρός. Έχουμε έναν συγγενή μας ασθενή και σαφώς έχουμε και το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να επιλέξουμε ανάμεσα στους γιατρούς τον καλύτερο για να σώσει το συγγενή μας. Θα αφήσεις τον γιατρό που επέλεξες να κάνει την καλύτερη δυνατή αγωγή όπως εκείνος την αντιλαμβάνεται. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση. Τη σύμπτωση και εμείς έτσι ακριβώς το πιστεύουμε, εμείς οι ασθενείς, ο λαός, το πειραματώζω όπως πολύ ευφυώς Είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου όταν μας έβαζε στο δούνου του. Πριν 37 χρόνια συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Οι συνθήκες τότε ήταν πολύ δύσκολες, το ξέρουν όλοι, το καταλαβαίνει ο καθένας και όσοι δεν ζήσαν αυτή την κατάσταση. Μια χούντα είναι χούντα, στρατός, θάνατος, συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτοπίσεις, εξορία που ήταν και ο Μητσοτάκης στο Παρίσι. Αυτά δεν θέλουμε να τα συζητάμε. Μην σας χαλάσουμε και τη διάθεση μεσημεριάτικα. Αν είσαι στο Παρίσι επί 4-5 χρόνια και να μην μπορείς να γυρίσεις στην πατρίδα και να έχεις και τη σχέστα που έλεγε ο ίδιος κάθε μεσημέρι να κοιμάσαι. Είναι σοβαρά θέματα, προβλήματα, πληγές. Αλλά αυτά θα τα αφήσουμε πίσω. Κανείς δεν περίμενε τότε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ίσα-ίσα, αν το συζητούσαμε, ήμασταν, μεταφερόμασταν και λέγαμε ότι κάποια στιγμή οι φοιτητές θα ψηφίσουν όλα αυτά τα μέτρα. Τη σκλαβιά, την πολύ δύσκολη κατάσταση, θα μαζευτούν σε ένα κτίριο στο Πολυτεχνείο, θα κάνουν κατάληψη, θα διατυπώσουν αιτήματα, ότι 3-4-5 ώρες μετά θα έρθουν οι οικοδόμοι, θα έρθουν οι εργάτες, οι υπόλοιποι, θα έρθουν καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές που είχαν πάει. Αν σας τα λέγαμε αυτά 5-6 μήνες πριν από το 17 Νοέμβρη του 1973, θα λέγατε αυτή είναι τρελή, όλοι εκεί μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο ισχυρή χούντα που δεν θα μπορούσε να ανατραπεί. Έγινε, ενώ κανείς δεν το πίστευε. Έγινε το ακατόρθωτο, συνέβη αυτό που δεν περίμενε κανείς και έτσι άρχισε η διαδικασία καθόδου της Χούντας. Αλλά ας μείνουμε εκεί, 17 Νοέμβρη του 1973. Υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων εξεδόθη ακόλουθος ανακοίνωσης. Προκήρυξης υπαριθμών 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 798 του 1970 περί καταστάσεως πολιορκίας, τεθέντωση εφαρμογή δια του υπαριθμών 411 από 17 Νοεμβρίου 1973 Προεδρικού Διατάγματος, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απαγορεύομεν. Πρώτον, τας εν υπαίθρω συγκεντρώσεις πλέον των 5 ατόμων. Δεύτερον, τας εν κλειστό χώρο συγκεντρώσεις πλην των δημοσίων θεαμάτων. Τρίτον, τας ποδοσφαιρικά συγγένη συναντήσεις. Τέταρτον, την καθιοντίποτε τρόπον άσκησης αντεθνικής προπαγάνδας, ως και την ανακοίνωση ή δημοσίευση καθιοντίποτε τρόπον πληροφοριών, δυναμένων αφαίρωσιν ανησυχίαν ή φόβων εις τους πολίτες και να διαταράξωσι την δημοσίαν τάξην οπωσδήποτε. Οι παραβάτε της παρούσης θα παραπέμπονται ενώπιον των εκτάκτων στρατοδικείων και θα δικάζονται βάσει των διατάξεων του περικαταστάσεως πολιορκίας νόμου. Εν Αθήνες τη 17η Νοεμβρίου 1973, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Δημήτριος Αγοριανάκος. Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Μαλλιά ματένια, λόγια στο χορδάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Τι ωραία φράση αυτή. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Ήταν το σύνθημα της Χούντας, έτσι τα λανσάραν όλα. Ακούσαμε εδώ τον εκφωνητή από το τότε ραδιόφωνο να εξηγεί τι ακριβώς θα γίνει και ακούσατε την ακριβή διατύπωση, όλο αυτό το κλίμα, το φύσιμα από την τότε εκπομπή και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με καθαρότερο ήχο. Είμαστε το 2011 και αν επίσης σας λέγαμε πριν 5 χρόνια ότι όσο περνάνε τα χρόνια τα αιτήματα του Πολυτεχνείου, το μήνυμα, το νόημα θα γίνεται τραγικά επίκαιρο, πάλι τρελούς θα μας λέγατε. Αλλά σήμερα, φέτος, είναι πιο επίκαιρο από πέρυσι. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι άνεργοι που δεν έχουν ψωμί, οι μαθητές, φοιτητές που δεν έχουν πραγματική παιδεία, δεν θα έχουν και δουλειά αύριο μεθαύριο, και η ελευθερία η οποία πολύ έτσι, για την οποία πολλής λόγος γίνεται, αλλά τελικά δεν έχει αποκατασταθεί το πραγματικό νόημά της, γιατί μπορεί να είναι ελεύθερος κάποιος να λέει ό,τι θέλει, και εμείς εδώ είμαστε, όπως ξέρετε, χρόνια είμαστε και τα λέμε. Αλλά ελεύθερος δεν είναι ο άνεργος, ελεύθερος δεν είναι αυτός που δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ελεύθερος δεν είναι ποτέ ο ανασφαλής. Μας λένε ότι είμαστε μεγάλοι ηλικιακά. Ξέρετε, μας δημιουργεί ακόμη πιο αρνητική εντύπωση το γεγονός του ότι κοντά στην ανεργία, στην οποία την απαξία και την αδράνεια την οποία έχουμε περιέλθει, απανωτά μας έρχονται τα χαράτσια της εφορίας, στα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε απολογία και δραχμή πουθενά. Είμαστε πάρα πολύ καιρό άνεργοι και ο σύζυγος και εγώ. Η κατάσταση είναι το αδιαχώρητο. Δηλαδή, άμα μπείτε μέσα, έχουν πάνω από το 850 νούμερο. Όχι, βέβαια, ούτε εισαγγελείς, γιατί ξέρετε να υπάρχει κάτι. Βλέπετε εσείς ότι υπάρχει δουλειά. Εδώ από τις 9 το πρωί για να θεωρήσω δουλειά, κάρτα ανεργίας. Από τις 9 και είναι η ώρα μία και τελειώνω τώρα. Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώματα Παρασκευή. Το Τόσες φαλαγές και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ψάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί. Μας φάγανε τις συντάξεις. Λοιπόν, τι να σου πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κοινήλια κι όπως δεν ήμουν άντρας και ταΐς περνούσα τα διάσου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτία και σαν κακούδο να με τιμωρείς. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μόλις μάθουμε νέα, θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μείνετε στους δέκτες σας στο ίδιο μήκος κύματος. Έξω η Αμερικάνη, έξω η Αμερικάνη. Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένοι κι άξαφνα θεώρα τη τρανή. Το χι τούτη η γη συστοιχειωμένη. Φωνιά και το λαό, Αμερικάνη. Φωνιά και το λαό, Αμερικάνη. Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένη. Το χι τούτη η γη συστοιχειωμένη. Όχι, τούτη γη, όπως λέει και η συνέχεια, αλλά έρχονται οι σφαίρες, οι πυροβολισμοί και διακόπτουν καταστάσεις, όπως ξέρετε, καμιά φορά και ζωές. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 17 Νοέμβρη του 2011. Στο 211-200-8200, παρατηρήσεις, φιλικές προτροπές, συμβουλές, βρίσιμο, μπινελίκια. Απαντάει ο διευθυντής της εκπομπής, Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης, σύμφωνα με τους Βρετανούς. Μπορείτε να στείλετε και από κινητό στο 54% real και no το μήνυμά σας και στο όσοι έχετε PC και τα λοιπά και κινητό βέβαια mail studio papaki realfm.gr. Στέλνει μήνυμα τώρα ένας ακροατής και λέει αλήθεια γιατί δεν γίνεται θέμα έστω από το σταθμό σας αυτή η φωτογραφία με το τσεκούρι του Βορύδη προφανώς. Πολλοί στον ντου που περνάνε μερικά πράγματα. Γεια. Καταρχήν θέμα έχει γίνει. Έχει γίνει όχι μόνο στο σταθμό μας, γίνεται γενικότερα σε πολλά μέσα. Κυρίως στο διαδίκτυο, τη φωτογραφία την έχουμε δει όλοι, την έχουμε παραποιήσει όλοι, έχουμε κάνει σενάρια από αστεία, έχουμε τρομάξει με τα τσεκούρια και το βλέμμα το αποφασιστικό του νυν υπουργού υποδομών, γι' αυτό κρατάει το τσεκούρι, για να κάνει υποδομές του κυρίου Βορύδη. Νωρίτερα, ο Χατζηνικολάου και με το Δελατόλεο που ήταν εδώ, είχαν τον κύριο Θάνο Πλεύρη καλεσμένο, είπε το αμίμητο ο Θάνος Πλεύρης, ότι στην Ευρώπη μας θεωρούν και ντρόους. Τους έστειλε, αλλά αυτό που είπε και μας άρεσε πάρα πολύ ήταν ο σχολιασμός για το τσεκούρι που κρατούσε ο Βορύδης κάποτε. Η παρουσία και οι φοιτητικές πράξεις στις αρχές της δεκαετίας του 80 και στα πανεπιστήμια δεν υπήρξε μια πλήρης επικράτηση των αριστερών. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι η άλλη πλευρά βρισκόταν μέσα στα πανεπιστήμια και όποιος έμπαινε είτε από τη ΔΑΠ ακόμα τύχαινε της αγκαλιάς τον ΕΑΚ, τη Πούκου σου και οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για βίες. Αυτό τι σημαίνει, ότι έπρεπε να πάρει το τσεκούρι. Μιλάμε για. Ναι, το τσεκούρι που θα σας απαντήσει ο κύριος Βορύδης το είχε. Οι άλλοι, πιστέψτε με, δεν κρατούσαν τριαντάφυλλα απέναντι. Επομένως το δικαιολογείται, αυτό καταλαβαίνω. Συνεχίστηκε μετά η κουβέντα μέχρι που είπε ότι είμαστε κεντρώοι. Το δικαιολογεί. Αυτό ακριβώς κάνει. Δίνει μια δικαιολόγηση ότι επειδή άλλοι κυριαρχούσαν μετά το 1974 στα πανεπιστήμια ιδεολογικά. Μπορεί να είχαν και κάτι, γιατί ήταν εκεί οι εποχές παράξενες, αλλά δεν κυκλοφορούσαν με τσεκούρια η από εκεί πλευρά. Στην ιδεολογία της από εδώ πλευράς, της ακροδεξιάς, των μαύρων απόψεων, υπάρχει ο διαχωρισμός, υπάρχει το τσεκούρι, υπάρχει το όπλο, υπάρχει το άρμα μάχης, υπάρχει εξορία, υπάρχουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που πρέπει να ισχύουν για να συνετίζεται ο τρελός, ο άνθρωπος, ο οποίος δεν του αρέσουν ορισμένα πράγματα και ζητάει πάντα τα αυτονόητα. Τρελούς πολλούς θα ακούσουμε τώρα. Να σου πω, ούτως ή άλλως η εκπομπή δεν είναι αντικειμενική όπως έχει πει ο Θήμιος. Είναι. Α, ο Θήμιος το είπε. Ναι. Βλακίες. Είναι. Ανέκαθεν. Από την πλευρά μου είναι. Ωραία. Αφού είσαι αντικειμενικός, θέλω να με βοηθήσεις. Καλέ, ναι, είμαι δημοσιογράφος. Μπορώ να μην είμαι αντικειμενικός. Τώρα το προχώρησε ακόμα καλύτερα. Να σου πω, ξέρεις περίπου στην Αττική πόσους δημόσιους υπαλλήλους έχουμε, δηλαδή 500.000, 400, ξέρεις κάποιο νούμερο, έτσι. Είπαμε, είμαι δημοσιογράφος. Πού να ξέρω. Α, μπράβο. Εγώ λοιπόν, επειδή έρχονται πολλές πορείες και πολλοί αγώνες μπροστά, αν από τις 500.000, 400 στην Αττική στις πορείες δημόσιοι υπάλληλοι κατεβαίνουν 3 και 5.000, που τους έχουν κόψει 4 μισθούς, ναι, τότε μην διαμαρτύρονται κιόλας. Μπρος. Σε χρειάζομαι. Θέλω μαζί σου τους μισθούς σου να μοιράζομαι. Σε χρειάζομαι. Καλά που μου το είπες, γιατί αλλιώς δεν τους μοιραζόσουν, νομίζεις. Βγαίνει αυτή η βρώμα, η Μπακογιάννη, βόλτα στα κανάλια και λέει να κόψουν οι τράπεζες τις επιχορηγήσεις που δίνουν τα δάνεια στα κόμματα. Τώρα το είδε. Ή κοίτα να μαζέψεις κανένα ψήφο. Όχι, τώρα το είδε που είναι μικρό κόμμα και δεν είναι μεγάλη επιχορήγηση. Κλωτσές που. Το μεγαλύτερο ήταν πιο ευχάριστα τα πράγματα. Ναι, κλωτσές. Όπως και από το 14 του Πασόκ τώρα. Αναρωτιέμαι πώς όλος ο κόσμος δεν παίρνει δάνεια και τα κόμματα συνεχίζουν να παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες. Αφού είμαι μαλάκα στο ελληνικό λαό. Δηλαδή εγώ για να πάρω δάνειο πρέπει να βάλω υποθήκη 5 σπίτια. Όλη την οικογένεια. Ναι, αυτή έχει βολευτεί. Αυτή την βάζουν υποθήκη πέρα από τις αξίες και τα ιδανικά τους. Αποστόλης. Ναι. Why make big problem, Αποστόλης? Don't speak English. Don't speak English. I don't have them fresh. Δεν τα έχω φρέσκα. Because now George gone. Now George gone. Now George gone. Σταμάτα ρε παιδάκι μου να πούμε, εγώ μιλάγα στη σειρά σου. Όχι, αυτό το πράγμα πια. What's the problem? Για του Έλληνα να μιλήσει ντε και καλά, αφού μαλακία θα πεις. What's the problem? 730 euro up. Tell why me very healthy people. Listen, now that George gone, I don't speak England very often. Why you the fuck BBC talking England? Yes, then I talk. Why you the fuck talking England? So I don't have them fresh and I can't speak now. Okay. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Φίλοι. Φίλοι, και είπαμε, εντάξει. Φίλοι, ξέρεις, Φίλοι, σου γαμώ και το καντήλι. Εγώ δεν παίρνω χαμπάρι από αυτά. Όχι, δεν λογαριάζω φιλίες. Καλά κάνεις και δεν λογαριάζεις. Αγόρι, γυναίκα πρέπει να γίνει. Οι φιλίες μας οδήγησαν εδώ πέρα, έτσι, γι' αυτό. Ναι. Ναι. Το φεγγάρι πάνω σε μου. Αρχίσαμε Βοσκόπουλο, τι έγινε. Έχω και τόλι. Και με το κορίτσι θεέ μου. Έλα, μην τραβάς τώρα αλλού. Το φεγγάρι. Πρέπει να λέω Πάριο. Ζάλι. Θες Πάριο. Πρέπει να λέω Πάριο. Δεν είναι σωστό τώρα να λέμε Βοσκόπουλο. Εκτός αν κλείσαμε συμφωνία και το πήρα χαμπάρι. 1, 2, 3. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Άντε ρε παιδί μου, επιτέλους τα δικά μας τα παιδιά. Κι ας χωρίσαμε. Έλα, γεια. Να σου πω, πες τον άλλον εκεί που μιλάει, ότι ο Σαμαράς όταν λέει ότι δεν συγκυβερνεί, έχει δίκιο. Η Τρόικα κυβερνάει μούστη. Ναι, καλησπέρα σας, ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Είμαστε από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τι λέτε, τσίσα, και. Επεξεργαστήκαμε το έτοιμά σας για το πλοίο, να το ονομάσουμε Ευγενία και βρήκαμε ένα καλύτερο όνομα. Μπουμπούκος 1, Μπουμπούκος 2. Ωραίο. Θα είναι καιρό να λέγεται Μπουμπούκος Flying Dolphin. ή Μπουμπούκος Fascist Dolphin. Δεν είναι καλύτερο αυτό? Πολύ καλό, πολύ καλό. Τέλειο. Επίσης μπορούμε να πούμε και το Κεντέρης που πλέον είναι ξεφτύλο Κεντέρης, Έολος Μπουμπούκος. Έλα, να σου πω. Έλα. Για και έχει καιρό να βάλει, δεν βάζει λίγο για να έχει πάρει τώρα την Παρασκευή αυτό το να μου να θεός για λίγο. Να μου να θεός για λίγο. Αυτό παίζουμε αυτή τη βδομάδα. Το έχω χάσει όλη τη βδομάδα, είμαι πολύ εκτός, ρε παιδί μου. Γιατί δεν σου έφερε η μπότα τα λίρικ. Κάτι έγινε, έλειπα, δεν ξέρω τι έγινε. Πού είχε πάει και εσύ με τον Πολωνό εκεί στο Λίκιο να φας κανέναν? Περίπου. Αποστόλη, είσαι. Ναι, ναι. Μια ομάδα εδώ πέρα, μια παρέα φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αχ, τι μου θύμισε τώρα. Πάρε που είπε το φιλαράκι να το δει. Έλα, ρε μαλάκα. Πρωτάθλημα στον Πόρτλεντ. Άκου, μαλάκες πιωμένοι είστε, ρε. Τη ρουφάρε λίγο. Κάτσε. Έλα, ρε παιδιά, δεν είναι καλό τώρα. Είναι και μεσημέρι. Αν άρχισα το μεσημέρι, το βράδυ που θα καταλήξει. Θέλω να πω στον κύριο Σαμαρά, μην κάνει καταστήριο και διαγράψει τον καμένο, γιατί θα υπογράφει τη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Έτσι να του πείτε χαιρετίσματα. Όχι, απλά θα είναι λίγο κωμικό. Ένας καμένος διαγράφει έναν άλλο καμένο. Αυτό είναι γνωστό τραγούδι, αλλά το έχουμε σε μια γλώσσα για να το καταλάβουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Weil sich nicht Gesetzen beugte, weil leben wollte. Weil sich nicht Gesetzen beugte, weil leben wollte. hinterm Blau des großen Meeres, wo im Blau die Wolken stehen. Wartet, wartet, eine Mutter, hab sie Jahre nicht gesehen. Wartet, wartet. Ο ελληνικός τίτλος, διότι δεν συνεμορφώθην, το λέει ο Μίκης Θοδωράκης, από τα ωραία χρόνια που έκανε μια κουραζιέρα σε διάφορα νησιά της χώρας, με έξοδο του ελληνικού δημοσίου. Κάποια ωραία μηνύματα στέλνετε. Από το ψωμί, παιδί, ελευθερία. Φτάσαμε στο ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Εξυγχρονισμός, όχι αστεία. Και ένα άλλο, καλημέρα κτλ. Το πιο ωραίο μήνυμα, επιτέλους το είδα γραμμένο σε ένα τοίχο. Με τη λέξη λευτεριά. Μόνο μία λέξη, αυτό είναι το μήνυμα. Και ένα άλλο. Από την Πάτρα, νομίζω, μελωδία Πάτρας λέει. Σύντροφε, σήμερα την πάτησες. Φυσικά και δεν θα μας προκαλούσε εντύπωση το 1973, 3-4 μήνες πριν το Πολυτεχνείο, ότι θα γινόταν. Μην ξεχνάς ότι είχε προηγηθεί νομική, το πότε δεν ξέραμε. Αλλά είσαι πολύ μικρός για να τα θυμάσαι. Ανεξαρτήτως αν μπορεί να θυμηθεί κάποιος κάτι ή αν είναι σε θέση να θυμηθεί, τα ξέρει λόγω ιστορίας κτλ. Δεν εννοούσε αυτό. Όντως, το Φλεβάρι ήταν η νομική στην οποία και η Όλγα Τρέμ ήταν μέσα κλεισμένη και ο Στέφανος Τζουμάκας και άλλοι δεν τις παρούσες. Εννοώ ότι εκεί που όλα φαίνονταν μαύρα, ξαφνικά ξημέρωσε. Εκεί που κανείς δεν περίμενε θα γίνει κάτι, ξαφνικά έγιναν τα πάντα. Το ίδιο συνέβη το 73, το ίδιο συνέβη και το 40. Αν σας έλεγα το 39 ότι τρία χρόνια μετά η μισή Ελλάδα θα είναι ελεύθερη από τους αντάρτες, θα γελάγατε. Αυτό εννοούσα. Μεταφορικό ήταν το όλο εγχείρημα. Γιώργος Καρατζαφέρης, χτες από το Κοινοβούλιο. Έμαθα ότι ο κύριος Ερντογάν, δια των οργάνων του, δεν είναι καθόλου ευτυχής που συμμετέχουμε σε αυτή την κυβέρνηση. Από τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν μεθαίνουν στην κυβέρνηση, αισθάνομαι ότι έχω πετύχει. Το θέμα δεν είναι αυτό ότι δεν σε θέλουν οι Τούρκοι. Το θέμα είναι ότι δεν σε θέλουν και οι Έλληνες. Διότι το μεν κόμμα παίρνει 6-7% με τις προηγούμενες εκλογές, οι δημοσκοπήσεις το έχουν κάπου εκεί. Αν ρωτούσαμε τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή, αν πηγαίναμε σε δημοψήφισμα, που είναι και το αγαπημένο του Γιώργου, θέλετε το κόμμα του λαός να μπει με 4 υπουργούς στην κυβέρνηση, τι ποσοστό θα έπαιρνε? Ενώ αν ρωτούσαμε τους Τούρκους, μάλλον θα θέλανε. Αυτή είναι η διαφορά, δεν το έχει καταλάβει ο κύριος Καρατζαφέρης. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία με αυτούς όλοι μας. Λαός, μέρος δεύτερον. Τι μπούρδες είναι αυτές. Δεν σωνόμαστε. Με τίποτα. Με τίποτα, δεν σωνόμαστε. Μα είναι υπουργικό συμβούλιο. Μισό λεπτό τώρα που ήρθε ο Παπαδήμος, ούτε τώρα. Τίποτα, τίποτα. Άμα δεν βάλει υπουργό. Ξέρεις γιατί δεν σωνόμαστε. Υπουργό εργασία στο Σάλα. Ξέρεις γιατί δεν σωνόμαστε. Γιατί δεν τα κάναμε πριν από 33 μήνες που τα έλεγε ο Καρατζαφέρης. Μα. Γιατί εκείνος έβλεπε μπροστά, ήξερε. Τα είχε πει από τότε. Δεδομένου δε ότι ο Παπαδήμος είναι η πιο σωστή επιλογή και ότι μας έχει σώσει ήδη, έτσι. Δηλαδή τη δεύτερη μέρα από την Υπουργία ξέρουμε ότι είναι ο άξιος και ο ικανός και θα μας βγάλει από την κρίση. Αυτό. Δεδομένου αυτού, ο Καρατζαφέρης τη σωστή λύση την είχε προτείνει από τότε. Και την επικαλείται και από τώρα. Μέχρι το 10 ο Καρατζαφέρης, ποιο νούμερο λες είναι? Μέχρι το 10. Ναι. Ή δεν έχει σημασία, είναι απλά νούμερο. Έλα, γεια. Καλή σέντρα, γεια. Άσαρε, εσύ είδα ένα πολύ σεξουαλικό όνειρο απόψε. Τι λες, με πρωταγωνιστές όμως ποιους? Έπαιζα. Το Γιωργάκι και τον Αντωνάκη. Και, πηδιώσαν το. Και. Τι, μάγκωσε ο ένας τον άλλον. Το είχαν αποθυμένο, ξέρω από εκείνα τα φοιτητικά τα χρόνια. Όχι. Τον πήγαινε γύρω-γύρω ο Γιώργος τον Αντώνη, δεν του καθόταν σε εκείνο το δωμάτιο μέσα με τίποτα. Καλά, μέσα είσαι. Ναι, φοιτητικό ήτανε. Εντελώς. Το κάνα φοιτητάτο. Ναι, αλλά εγώ τη δουλειά είχα. Έφερνε τα πάσου. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, με προβλημάτισε πάρα πολύ. Και λέω δεν μπορεί, θα πάρω τηλέφωνο τον Αποστολούκο. Δεν φαντάζομαι σε πειράζει. Σε λέω Αποστολούκο, κατά το. Με πειράζει γιατί θυμίζει Λουκά και μου έρχεται λίγο εμετός. Α, ναι, καταλαβαίνεις. Ευνόητη λόγη. Εσύ είσαι Αποστόλη μου. Α. Αχ, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, εσύ με πήρες. Τι να, εγώ θα σου πω τι θα μου πεις. Να σε φιλίζω, είμαι μακριά, καμάρι μου. Πάλι καλά. Και γιατί? Τι θέλω να πω. Ναι, ναι, αυτό είπα. Να είσαι καλά, να μας ενημερώνεις και να κοπανάς κατευθείαν. Πόσο μακριά είσαι? Εγώ είμαι κουκοέ, 100% από τα μικρά μου χρόνια. 100 χρονών. Ήμανα η τοπούλα, πάλιψα στο βουνό κοντά στους αντάρτες Βελάς. Α, κοντά στους αντάρτες πάλεψες, δεν είχε μόνο πάλι, είχε και χαρά. Άκουσε με, να ακουστεί και η φωνή μου, δεν με πειράζει εμένα. Να ακουστεί, δεν λέω, να ακουστεί. Πάρι μου, ναι, να ακουστεί, δεν με πειράζει τον αέρα. Αλλά και οι αντάρτες τότε στα ντουζένια τους ήταν. Πεστόλη μου. Δεν μπορείς, βουνό. Μπορεί να το κάνει και λάστιχο, κάποια στιγμή πρέπει να εκτενωθεί κάπου. Γι' αυτό καλά κάνετε και ήσασταν και εσύ στο βουνό. Ναι, καμάρι μου. Ναι. Α ξυπνήσει ο κόσμο να βγάλει δύναμη στο κόμμα. Να βγάλει δύναμη στο κόμμα αυτό. Γιατί έχει χυθεί ποτάμια, αίμα, έχει ιστορία το κόμμα αυτό. Ο κουνιάδος του Ραγκούση λέει, γράφει τον μπλοκ άνεργοι δημοσιογράφοι. Ο Νταλάρας. Ε? Ο Νταλάρας. Ο κουνιάδος ρε μα**κα του Ραγκούση, ο κουνιάδος. Ο Νταλάρας τι είναι. Της γυναίκας του, Ραγκούση ο αδερφός. Τα μπερδεύω μωρέ λίγο με αυτά με τα γα**σω τα μπερδεύω. Είσαι λίγο μ**κοπούτουρας. Λοιπόν. Τι τον έχει συνυφάδου, τον έχει, τον Νταλάρα. Λοιπόν, στο μπλοκ άνεργοι δημοσιογράφοι λέει, λέγεται Χρήστος Ρούσος. Του Παντελή. Δηλαδή ο Παντελής είναι πεθερός του Ραγκούση. Ναι, ρε παιδί, με μπέρδεψε τώρα. Έκανε πρόσληψη 21 Εβδόμου 2011. Μπορείς να το διασταυρώσεις και να το βγάλεις στην εκπομπή. Άμα έπιζε τη δουλειά, ο άνθρωπος καλά του έκανε. Εδώ έδωσε δουλειά στην ξαδέρφη του. Την είχε 2 χρόνια 1,5 υφυπουργό με δουλεύει. Τώρα να πω ότι σχαρικό είναι εξιάτικο. Και πεινάνε και στην πολιτεία. Να σου πω ρε Αποστολή, πώς θα βάλουν και τέλος στην πολιτεία ο Νταλάρας τώρα. Καλέ, το ξέρω, δεν έχουν ζωή πια. Κάνε δεν έχουν ζωή. Άσε που δεν ξέρω, αυτό με το πετρέλαιο με έχει προβληματίσει γιατί δεν αφήνουν να περάσει βιτιοφόρο. Μυρίζει, λέει πετρελαίλα, μετά ποτίζουν τα δέντρα τους, τα σκυλιά τους. Δεν μπορούνε, μυρίζει. Άστα να πάνε και το χαβιάρι. Σκουπιδιάρικο δεν περνάει. Βόθεροι δεν βουλώνουν έτσι κι αλλιώς τώρα αυτοί δεν χέζουν κιόλας. Αν δεις με αυτά που τρώνε τις μαγικές, πού να χέσεις. Τέλος πάντων, οπότε δεν χρειάζονται. Πετρέλαιο δεν περνάει, περίπτερο δεν έχουν. Τι σκατά ζωή είναι αυτή. Στο καλύτερο σημείο μένει ο Νταλάρας για να τον έχουν οι άλλοι γύρω-γύρω να τους τραγουδάνε να παρηγοριούνται. Αγάπη μου, μου κρατάς την τροφιά. Είμαι η Δήμητρα που σε πήρα χθες. Γεια σου. Είστε γλυκύτατα τα παιδιά. Έχω μια πορεία, ρε Αποστολή. Δεν έχω ούτε ευρώ ούτε δραχμή. Τι να κάνω. Ούτε κάτι παλιές. Όλοι κρατάγαμε μερικές παλιές δραχμές. Δεν έχεις. Κάλτες. Θα είναι χρυσάφι τώρα. Τίποτα, άγγελε μου, δεν έχω. Και δεν με νοιάζει τώρα αν βγω στη δραχμή ή βγω στο ευρώ. Έτσι κι αλλιώς μία ή άλλη. Το πορτοφόλι μου είναι άδειο, ό,τι και να έχει μέσα. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Τι είναι ο Άδωνης. Δεν θέλω να βρίσω. Ναι, έβρισες ήδη όμως. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε. Τα διαβάζουμε όλα, αν είναι μικρά, όχι στον αέρα, αλλά εκτός αέρα στα διαλύματα. Ρωτάτε για τα τραγούδια που έχουμε σήμερα. Το ορχιστρικό που έπαιξε στην αρχή είναι από την κατάσταση πολιορκίας, τι επίκαιρο, του Μίκη Θοδωράκη. Από τα πιο φωτεινά, ρυθμικά, μελωδικά κομμάτια που έχει γράψει ο Μίκης Θοδωράκης. Το επόμενο τραγούδι που το παίξαμε σε κομμάτια είναι τα Μαλαματένια Λόγια, Γιάννης Μαρκόπουλος, από μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Θα τα βρείτε στο site της ελληνοφρενίας.net, όπως κάθε μέρα μόλις τελειώνει η εκπομπή ανεβαίνει και το τραγούδι, τα τραγούδια τα περισσότερα που βάλαμε στην εκπομπή. Η Μέρα Πολυτεχνείου σήμερα να την τιμήσουμε όπως της αξίζει. Βύρον Πολύδωρας. Το μήνυμα και το βαθύτερο νόημα του Πολυτεχνείου είναι απλό. Είναι η συμπίκνωση του ύμνου προς την ελευθερία. Σε μια στιγμή που ταυτίζεται με την αξιακή αιωνιότητα. Σε έναν τόπο που είναι αφεαυτού. Παγκόσμιο διδασκαλείο δημοκρατίας. Είναι η συνειδητή επικύρωση της υπέροχης εξίσωσης του Θουκυδίδη στον επιτάφιο του Περικλέους. Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον. Ευτυχία είναι η ελευθερία και ελευθερία η ευψυχία. Ήταν απλό το μήνυμα του Πολυτεχνείου, το είπε ο Βύρονος Πολύδωρας από μια παλιά εκδήλωση που είχε γίνει σαν σήμερα. Στο κοινοβούλιο ήταν πάνω στην έδρα, αντιπρόεδρος μάλλον, και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έτσι θέλαμε να κλείσουμε για να σας προβληματίσουμε. Έχουμε βεβαίως και λαό. Ο σύντροφος Νικόλαος Σαπρανίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Γεια σας. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ρε Αποστόλη, έχουν πάθει υπογλυκαιμία οι πολιτικοί μας? Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουν χρόνια αποχής από το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, ναι, και άμα πάνε τόσα χρόνια μετά, σε πιάνει και υπογλυκαιμία. Από τότε που είχε αναλάβει και ο Γιώργος, ειδικά με εκείνη τη διαφάνεια. Ναι, αυτός παρά είχε πάθει υπογλυκαιμία. Ναι, τίποτα. Μαλλίς και λίγο σαπτάς και λίγο Βενιζέλος. Είναι κανένα σύνθημα αυτό, ρε Αποστόλη, και δεν καταλαβαίνω. Το μέλι Αττική, φαντάζομαι ότι μάζεται να φαλυρίσει για αυτό το λόγο. Το είχαν τροφοδοσία από εκεί κατευθείαν. Για αυτό το λόγο, ε. Α, ναι. Λοιπόν, εδώ στην Άρτα βγάζουμε πολύ καλά μέλια πέσω. Θα του δώσουμε κι εμείς. Κολλάει. Όχι, δεν κολλάει καθόλου. Α, λοιπόν. Κρίμα. Real FM. Ναι. Λοιπόν, λέγομαι Γιώργιος, είμαι φανατικός ακροατής σας. Μέρα νύχτα, αυτοκίνητο, σπίτι, μαγαζί, τα πάντα. Ωραία. Άμα δέχεστε μια παρατήρηση. Βέβαια, πώς δεν δεχόμαστε. Δημοκρατικό ραδιόφωνο είμαστε. Τα παιδιά της ελληνοφρένειας τα έχω βάλει να τα ακούνε σε πολλά ραδιόφωνα εγώ με το χεράκι μου. Σε αυτοκίνητα και σε σπίτι. Ωραία. Όλα καλά και ωραία. Κρίνουν το Πασό, καλά το κάνουν και εγώ μαζί το ίδιο. Κρίνουν τη Νέα Δημοκρατία το ίδιο και εγώ το ίδιο. Κρίνουν... Το αλλά να μου πει. Το αλλά. Αλλά. Ναι. Η αριστερά δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι να πουν κάτι. Ελαντέ, τόσο δημόσιο χρήμα έχει διαχειριστεί αριστερά. Τόσα χρόνια στην εξουσία, είναι δυνατόν να μιλάνε για την αριστερά τίποτα? Τόσες αλλαγές με την ανοχή της αριστεράς δεν γίνανε. Παλικάρι μου. Δεν συμφωνείτε, συμφωνείτε. Βλέπω ότι συμφωνείτε. Καλά τα λέω. Καλά το λες. Καλά το λέω. Λίγα έχει κάνει αριστερά. Αν έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, με τις απεργίες φτάσαμε και με τις πορείες. Καλά λένε, το καλύτερο κουμούνι γίνεται από το σαπούνι. Από το σαπούνι, ποιο σαπούνι, ναι. Από εκείνο το πράσινο. Και λίγα λέτε, το πράσινο δεν είναι, το πράσινο είναι σοσιαλιστικό σαπούνι. Τι. Είστε σαν τα καρπούζια, από έξω πράσινα και από μέσα κόκκινα. Α, αριστερά εννοείται του κουβέλι. Συνεννοηθήκαμε τότε. Παρακαλώ. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Όμορφα, θεία. Να σε καλά. Κοίτα, διάβασα στην εφημερίδα μου ότι... Σου. Ναι. Δηλαδή. Που δεν την αλλάζω με τίποτε, δεν θα σου το πω. Δεν θα μου πεις την εφημερίδα? Ναι. Έχει πάριο, βοήθησε με. Όχι βέβαια. Δεν έχει πάριο. Όχι βέβαια. Τι εφημερίδα είναι αυτή, δεν την αλλάξεις. Να σου πω όμως. Να πάρεις μία με πάριο, δεν ξέρω πια. Η εφημερίδα μου δεν έχει τίποτε από όλα αυτά. Ο χρυζοσπάστη παίρνεις, κατάλαβα. Ναι, τι είναι. Ναι. Και πες το, πώς είπες. Χρυζοσπάστη παίρνεις. Σίγουρα. Κατάλαβα. Άκου. Έλα. Διάβασα ότι... Αν παίρνεις ριζοσπάθη, μην μου πεις τη διάβαση, ξέρω τι διάβασες. Μάγκα μου. Έχω διαβάσει κάτι παλιούς. Κάτσε ρε φίλε να σου. Άντε πες το. Ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που τα μέλη της είναι η αφρόκρεμα της Ασίας, της Αμερικής και της Ευρώπης, έκανε ένα συνέδριο και παρευρέθηκε σε αυτό το συνέδριο ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος από την Ελλάδα και από την Ιταλία ο Μάριο Μόντι. Και αυτή σε ένα μήνα, σε 11 Οκτώβρη είχε γίνει αυτό το συνέδριο και σε ένα μήνα και κάτι μέρες και οι δύο είναι πρωθυπουργοί χωρίς εκλογές. Καλά, για πες, ποιοι άλλοι πέρανε μέρος εκεί πέρα. Τυχαίο είναι αυτό. Πες μου, ποιοι άλλοι πέρανε μέρος εκεί πέρα, να καταλάβω ποιοι θα αναλάβουν για τις επόμενες μέρες άλλες χώρες. Α, έτσι. Ιρλανδός. Δεν ξέρω αυτό να είναι. Ισπανός ποιος ήταν. Μπορείς να μου το πεις εσύ. Φαχίτας. Να, αυτό. Κάτι τέτοιο, αγόρι. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τη διεύθυνσή σας. Θέλω να έρθω να πάρω ένα σπιτί που έχω χάσει από τη σειρά του Πάριου που έχετε. Ποιο? Το πρώτο. Το πρώτο. Ναι. Α, το πρώτο. Α, θυμάμαι ποιο είναι. Το ποτέ δεν σε ξεχνώ. Τι είναι. Α, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το τι κρίμα που σ' αγάπησα, τι κρίμα. Αυτό. Το πρώτο που ονομάζεται Γιάννης Πάριος. Πώς πάει αυτό? Αποστολή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν πλήρωσα κεφαλικό φόρο, δεν πλήρωσα τη ΔΕΗ και είμαι και κουκουέ. Πού λες να πάω να κρυφτώ με να απελαθείς, μωρή. Να απελαθείς, δεν τρέπεσαι. Να ντραπώ. Από μόνη σου. Τίποτα δεν πληρώνουμε. Όλοι κάτω στο δρόμο, Αποστολή. Ποιο δρόμο, μωρή? Στον δρόμο θα σε πετάξουμε έξω που δεν πληρώνεις τίποτα. Δεν θα έχεις να πας αλλού. Θα είσαι στον δρόμο από ανάγκη, θα είσαι στον δρόμο. Τίποτα δεν πληρώνω. Τώρα να πεις άλλος λόγος να είσαι στον δρόμο, δεν υπάρχει. Μόνο η ανάγκη. Άρα δεν το καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε, θα έρθει ο καιρός. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Δυστυχώς τα παιδιά, όπως λένε, ήταν τρελά. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκα κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού, δυο παιδιά. Εγώ πολυτεχνείο, σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων ελληνικών. Εγώ πολυτεχνείο. Εδώ πολυτεχνείο. Αδέρφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέρφια σας. Ωραία, ακροατές μας ακούτε. Θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μείνετε συντρέχτερα στο ίδιο μήκος κύματος.